lasy, w tym malownicza leśna nartostrada, kompleksowa infrastruktura, sklep sportowy, wypożyczalnia, serwis i przechowalnia sprzętu oraz alpejski klimat w strefie apreski. Jaworzyna Krynicka to raj dla każdego, kto kocha białe szaleństwo. Więcej informacji na jaworzynakrynicka.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 stycznia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wypadek polskiego autokaru w Niemczech. Dwie osoby nie żyją, cztery są ciężko ranne. Alerty dla mieszkańców Pomorza. Groźna gołoleć, wiatr i śnieżyce. Jest szansa, że sprawca rodzinnej tragedii na autostradzie A1 stanie przed polskim sądem. Co najmniej dwie osoby zginęły, a cztery są ciężko ranne po wypadku autokaru jadącego niemiecką autostradą A11 w kierunku Szczecina. Pojazd na polskich tablicach miał wywrócić się na bok podczas zjazdu z autostrady na parking. Z Berlina do Szczecina podróżowało około 15 osób. Na tę chwilę służby nie przekazały informacji o tożsamości ofiar. Na miejscu jest policja, prokuratura oraz służby ratunkowe. Ruch na autostradzie jest utrudniony, ale droga jest przejezdna. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed śnieżycami, wiatrem i gołoledzią. Najgorzej sytuacja wygląda w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Tam Energa ogłosiła masową awarię prądu z powodu pozrywanych linii energetycznych. Jeśli nie musimy, to nie wychodźmy z domu, apeluje rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Nie narażajmy się niepotrzebnie, nie eksponujmy się na te zagrożenia. A jeżeli podróżujemy samochodem, weźmy pod uwagę, że ta sytuacja na drodze może być trudna. Wyjedźmy kilka minut wcześniej, nie spieszmy się, a dojedźmy po prostu bezpiecznie do celu. Na terenie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Sąd w Dubaju uznał, że nie ma przeszkód prawnych, które uniemożliwiałyby ekstradycję do Polski Sebastiana M. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w połowie września 2023 roku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. To pozytywny sygnał, który przybliża nas do ekstradycji, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. To oznacza, że sąd emiracki, przy czym ten sąd to jest sąd pierwszej instancji biorący udział w postępowaniu ekstradycyjnym, uznał, że nie istnieją przeszkody prawne określone umową dwustronną o współpracy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Polską i ZEA, a także przeszkody prawne określone w ustawodawstwie wewnętrznym tego państwa. Pełnomocnik rodziny ofiar wypadku, mecenas Łukasz Kowalski, mówi o rodzaju ulgi, jaką odczuli bliscy po takim rozstrzygnięciu dubajskiego sądu. Jest to jakieś nie tyle światełko, co nawet światło w tunelu, że jesteśmy bliżej niż dalej do sprowadzenia pana Sebastiana M. do Polski. Natomiast kiedy konkretnie pan Sebastian M. zjawi się w Polsce, czy skorzysta z trybu odwołania, jak to odwołanie zostanie rozpoznane w Emiratach Arabskich, niestety na to wglądu nie mam i pozostaje nam dalej cierpliwość i czekanie na dalszy rozwój wydarzeń. Sprawca tragedii ma 30 dni na odwołanie się od decyzji sądu apelacyjnego. Dlaczego boicie się edukacji zdrowotnej swoich dzieci? Pytali zwolennicy nowego przedmiotu rodziców protestujących dziś w Szczecinie. W centrum miasta zebrało się kilkaset osób. Byli nauczyciele, uczniowie i seniorzy. Przekonywali, że projekt rozporządzenia zawierający edukację seksualną jest nie do przyjęcia. Tak dla edukacji! Nie dla demoralizacji! Oj, słabo, słabo! Tak dla edukacji! Nie dla demoralizacji! Seksualizacja dzieci, proszę pana. Czyli? Uczenie masturbacji, uczenie prostytucji, uczenie dzieci zmiany norm. To mnie najbardziej wzburza. Edukacja zdrowotna odpowiada na zagrożenia współczesnego świata. Projekt był konsultowany przez różne środowiska i organizacje, mówi Piotr Otrębski, rzecznik Ministerstwa Edukacji. Proponowane rozwiązania cieszą się poparciem instytucji i organizacji, które są wyspecjalizowane w edukacji, ochronie zdrowia, wychowaniu, profilaktyce czy bezpieczeństwie. Wśród tych organizacji są m.in. Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów, Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii. Edukacja zdrowotna ma wejść do szkół od nowego roku szkolnego. Wysłannik prezydenta elekta Donalda Trumpa jest w Izraelu i jeszcze dziś ma spotkać się z premierem Benjaminem Netanyahu. Rozmowa ma dotyczyć uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Wczoraj rzecznik Białego Domu przekazał, że został osiągnięty pewien postęp, ale Hamas nadal stwarza przeszkody przy stole negocjacyjnym. Amerykańscy i izraelscy urzędnicy wyrazili obawy, że jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte przed ponownym objęciem urzędu przez Donalda Trumpa 20 stycznia, negocjacje mogą znaleźć się w poważnym impasie. Polski klasyk we francuskich kinach. Sanatorium pod Klepsydrą miało swoją premierę nad Sekwaną ponad pół wieku temu na festiwalu w Cannes. Teraz francuscy widzowie mogą oglądać film Wojciecha Hasa w odnowionej wersji. Z Paryża Stefan Folzer. Między wszystkimi historiami jest jedna, której nie słyszałeś. La Clepsydre pod tym tytułem znany jest we Francji film opowiadający o młodym człowieku, który odwiedza zawieszone w czasie sanatorium i przenosi się do surrealistycznego świata. W 1973 roku dzieło Hasa zaskoczyło publiczność w Cannes i otrzymało nagrodę jury. Odrestaurowana wersja filmu również zachwyciła francuskich krytyków. Tygodnik Télérama nazwał dzieło Hasa polską perełką o genialnej barokowej formie. Le Monde pisze o szalonym i trudnym filmie z politycznie niepoprawnym przesłaniem na temat antysemityzmu. La Clepsydre zebrał też pozytywne recenzje w prestiżowym czasopiśmie Le Cahier du Cinéma. Sanatorium pod Klepsydrą jest wyświetlane w kinach w około 20 francuskich miastach. Widzowie mogą oglądać cyfrową rekonstrukcję filmu w formacie 4K, zaprezentowaną po raz pierwszy 5 lat temu w Nowym Jorku. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy zima nie odpuści, nadal będzie sypać śniegiem. Temperatury od minus 6 stopni w rejonach podgórskich do plus 1 stopnia nad morzem. Niedziela także w zimowej odsłonie. Nadal będzie pruszyć śnieg, a na termometrach od minus 4 stopni w rejonach podgórskich, około zera w centrum, do plus 3 stopni nad morzem. Ogłoszenie społeczne. Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nieuzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodny stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Próbuję tłumaczyć mojej córce z pokolenia wydanego na pastwę Tindera. Nie myl miłości z cierpieniem. Używając Photoshopa usprawiedliwień, zamazujesz prawdę. Wchodzisz w układ współzależności, samooszukiwania. Potem z ulgą, że już nie boli, idealizujesz kogoś, by ukryć swój lęk przed nim, przed rozstaniem. Wbrew temu, co się mówi, miłość, ta prawdziwa, nie jest udręką. Ból powinien być sygnałem ostrzegawczym, tak jak w ciele. Dobro nie rani. Dobra relacja nie jest karkołomnym wysiłkiem, wspinaczką z maską tlenową, bo się dusisz, ale pokonasz siebie i osiągniecie cel. W miłości nie ma celu. Sama jest celem, dobrostanem, rozwojem, rozrostem tego, co w tobie i w was najlepsze, a nie bolesnym przycinaniem. To fragment nie z początku, tylko ze środka książki pod tytułem Posag dla Polki, której autorka jest naszą gościnią, Manuela Gretkowska. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór. Wybaczysz mi, że stałem się tobą i przeczytałem... Ktoś masz dzieci. Fragment. No właśnie, zaraz wyjaśnimy, w jakim sensie posag. Ja myślę, że Manuelę Gretkowską wszyscy znają, ale dla porządku przypomnę, że autorka zarówno powieści, jak i dzienników, prozy intymnej, także scenariuszy, o czym będziemy zresztą rozmawiać, ponieważ piszesz tutaj o jednym ze scenariuszy i będziemy musieli o nim też porozmawiać. To jest oczywiście plik tekstowy, ja się nazywam Max Cegielski, audycję realizuje Maciej Załęcki, a plik tekstowy jest przygotowywany we współpracy z Michaliną Bieńko. W jakim sensie posag i dla Polki, czyli dla twojej Polki córki, ale też dla każdej Polki w Polsce? Dla każdej córki świata, tak mi powiedziano górnolotnie. To ładne. A posag, myślę, to jest dobry moment na posag, a nie, jak ci mówiłem, na testament stary albo nowy. To, co przeczytałeś, to trochę brzmi jak ględzenie matki. Uznieślające, ale też dzięki temu fragmentowi ta książka stała się popularna, bo ludzie myślą, że to jest książka z zakresu rozwój osobisty. Zobaczyłam w księgarni, że jest taki dział. Ale postawili personalny. Tę książkę pośród poradników? Nie. Ale czytając fragment można tak pomyśleć, że to jest właśnie poradnik, a nie tylko posag. Ja się bardzo cieszę, że rozwój osobisty ma osobną działkę i że Ewa Wojdyło, jej książka jest na pierwszym miejscu. Boże, dożyliśmy takich czasów, że nie jakieś twarze tyłki Greya, tylko rozwój psychologiczny. Psychologiczny, tak. Siebie. Aha. Ludzie sięgają po to, nie plują już na terapeutów, tak jak ileś lat temu byli celem nagonki po prostu. Także fantastycznie. Ale posag w sensie posagu przecież nie tego w skrzyni, którą się dawało z wyprawką sukniami, tylko posag w sensie przekazu, no właśnie, intelektualnego, emocjonalnego. To, co dostajemy z domu, ojciec Paul jest terapeutą, nie jesteśmy zamożnymi ludźmi, geny to za mało jako posag, więc takie... Właściwie ja nie wiedziałam, że to jest posag. Tytuł powstał, kiedy już była książka, i wydawczyni się zastanawiała, co zrobić z tym fantem, bo książka wydawała jej się taka dosyć dziwna, niewymiarowa. Ani to prêt-à-porter, ani haute couture. Co z tym zrobić? I wtedy Pola dała na Instagram z zakazem wymieniania, kto jest autorką i co to jest. To jak się daje na Instagram, młodzi ludzie dają. I wzbudziła wielkie zainteresowanie wśród jej znajomych, czyli dwudziestolatek. I wtedy pomyślałam, że może ta książka jest właśnie dla też młodych dziewczyn. Bo ja pisałam dla boomerek, dla swojego pokolenia. A się okazało, że mamy te same zainteresowania, problemy, ale to samo nas bierze, więc posag, bo Pola idzie w życie, idzie w świat. I w tym sensie ta książka jest kontynuacją książki, której egzemplarz wziąłem, czyli twojej książki pod tytułem Polka. Oj, 24 lata temu chyba. No właśnie. Tak. I to był twój dziennik ciążowy, mówiąc jakby w skrócie. kiedy właśnie... Od wpadki, bo nie wiedziałam, że jestem w ciąży, aż do momentu urodzenia. I zresztą Pola w twoich książkach się pojawiała. Jest też na okładce. Zanim jeszcze o Poli, to czy ty byś się zgodziła, gdybym ja nazwał tę książkę, bo rozumiem problem wydawcy, no właśnie, znak litera Anowa, wydawnictwo krakowskie, ponieważ ja bym w ogóle tę książkę nazwał zbiorem esejów osobistych. Myślę, że tak. Że to jest opowieść. To nie są... Kiedy nie ma akcji, nie ma dialogów, bo oczywiście wydawca chce wydawać dialogi, powieść, to jest najlepsze, bo to się sprzedaje. Kiedy nie ma są powieści bez dialogów, a to jest opowieść. Może nawet nie eseje, tylko opowieść. Bo zaczyna się od historii z życia, z dialogami, dosyć drastycznej. I kończy się też historią z życia. Zaczyna się od toksycznej miłości. To jest książka o miłości, Max, tak naprawdę. O tej dobrej, złej i jaką jest stawka, którą potrafimy znieść, postawić, znieść, żeby kochać i być kochanym. Dopiero w trakcie promocji, w środku mnie to olśniło. O czym jest ta książka? Tak jest zawsze. Człowiek pisze, nie wie o czym tak dokładnie. Dopiero rozmowy z czytelnikami, dziennikarze. Zaczyna sobie uświadamiać, co autor miał na myśli. Bo sam jest w jakimś takim rozpędzie i pochłonięty tekstem. To jest książka od pierwszej strony do ostatniej. Tą klamrą o miłości, o różnych miłościach. Po prostu. To chyba to, co najbardziej interesuje ludzi. Jest taka piękna piosenka YouTube, jak jesteśmy w studio radiowym. Ordinary Love. Mm-hmm. Po co my tu jesteśmy, jak nie potrafimy kochać? Po prostu kochać. Kochać jak zwykli ludzie. Po co my tu jesteśmy? I to jest prawda. Ja dlatego wybrałem ten fragment, ponieważ on jest ogólny, nie wchodzi w przykłady, do których zaraz przejdziemy, bo tych bohaterów, bohaterek, tych różnych miłości jest sporo. Ale wiesz, dlaczego go zacytowałeś chyba? Tak mi się wydaje. Bo no. Ktoś mi zwrócił uwagę z tym kawałkiem. Ja piszę o świętym Pawle, jego liście do Koryntian, który jest taką bazą. W ogóle święty Paweł jest czytany na ślubach, miłość tam wszystko zniesie, podatki, rozwody, wszystko. Natomiast gdzieś odkryłam, pisząc tę książkę, że 500 lat wcześniej, w tym samym miejscu, pierwsza feministka zasunęła taki tekst Medea. Do Koryntianek zbuntowała kobiety. Pokazała, jak straszna jest ich rola w życiu. Jak jest im ciężko. I jakimś przypadkiem, nie wierzę w przypadki, tak po prostu musi być, 500 lat później Paweł pisze do Koryntian, jak gdyby odpowiedź na jej tekst. On miał to z tyłu głowy, co udowadniam, bo jego pierwszy język to był grecki. Ale taki grecki kolonialny. Więc musiał to, był wykształcony. Ludzie wykształceni w Grece znali dramaty i znali Medę. I ten fragment, który przeczytałeś, jest takim współczesnym listem do Koryntianek, nie do córki Koryntu, do Koryntianek i do Koryntian o miłości. Współczesny tekst, taka wykładnia, nie przeczytałeś do końca tego, ale on jest dłuższy trochę. Oczywiście. Jest w formie takiej niby kazania, nagle się zorientowałam. Ja nie prawię córce kazań. Ona już sobie nawet tego nie życzy. Ale mędzę jej nieraz. To jest takie, no troszkę ględzenie matki, a troszkę osoby z doświadczeniem życiowym, pragnącej szczęścia swojego dziecka. Żeby nie weszła w te same maliny, co ja, tysiące innych kobiet, mężczyzn też. Mm-hmm. Bo nie twierdzę, że mężczyźni nie przeżywają trudnych miłości. Więc to jest taki list koryncki na nasze czasy. Nie schlebiam sobie, po prostu przenośni. Ale też wydaje mi się, że jeżeli potraktujemy te eseje jako osobisty podręcznik od ciebie, to jest też jakby o tym, jak można próbować przynajmniej unikać toksycznych miłości, prawda? Nie da się. Nie da się. Zresztą wiesz, każda toksyna w małej ilości leczy, tak jak miłość. Ale, bo zaczynasz od historii swojej przyjaciółki, to ja może to jeszcze przeczytam. Przestałyśmy się widywać, gdy poznała wspaniałego mężczyznę. Kazał jej zerwać ze mną kontakt. Wiedział, że będę miała zły wpływ, jak kobieta na kobietę. Swoją najlepiej odizolować, najpierw od przyjaciółek, potem od wszystkich. Wyszła z tego związku po 3 latach okaleczona. Dosłownie ma zdeformowany palec. Tak, nie mówimy tu o patologii menelskiej, tylko o kadrze naukowej, wysoko postawionych osobach w elicie polskiej kultury. Mm-hmm. Ten mężczyzna. Mm-hmm. A potem kolejnym przykładem, i dlatego wspominałem, użyłem tego słowa scenariusz, tak. Ponieważ kolejnym bohaterem... A mogę dać happy end tej historii? Dawaj. Bo piszę o tym w książce, że osoba, którą opisałam, domagała się, żeby podać jej nazwisko. No oczywiście nie, wydawca tego nie mógł zrobić, bo bał się procesów. Bo w Polsce kobieta, ofiara, musi udowodnić, że jest ofiarą, a nie oprawca, że nie jest. A więc to nie wchodziło w grę. I teraz, kiedy książka jest wydana, facet ma proces, prokuratura idzie za nim, ale to nie ona go oskarżyła, tylko firma, w której pracowała, dowiedziała się, bo ona też była jego podwładną, dowiedziała się o tym incydencie, który nie miał miejsca w pracy, tylko poza, bo mieli romans, i musieli podać go do prokuratury. W związku z czym teraz on musi się bronić i to są duże pieniądze, których nie ona musiała wydawać i być zaangażowana. Także ma ta książka gdzieś happy end. Czyli jednak się znajduje, jak to mówią, bicz na toksycznych facetów, którzy maltretują psychicznie, fizycznie. Pejczyk. Ale on jest wciąż za mały, ten pejczyk. Nie chodzi o pejczyk i o sadomaso, tylko chodzi o to, żeby to było systemowe. Nie tak, że ktoś ma pieniądze. W poniedziałek jest pogrzeb Eweliny. Moja dysleksja. Nie chcę przekręcać nazwiska. Pozostańmy przy Ewelinie. Autorkę, wszyscy wiedzą, jak ma na nazwisko. Akurat mi wyparowało. Autorki, żonko Konstancina, kochanek, rozwódek, matek, a teraz w przygotowaniu mężczyzn Konstancina. Jest to opisana patologia, jest to katownia luksusu. To nie tylko muszą być, tak jak tu elita kulturalna. I to jest, gdzie jest przemoc potworna, ona dlatego napisała tę książkę pierwszą. W ogóle nie wzięła zaliczki, bo rozmawiałam z wydawcą. Nam się wydaje, że jak ludzie piją, mają problemy jakieś finansowe, no to się uruchamia przemoc, bo to jest patologia i prowadzi do przemocy. A ona pokazuje, że ludzie, którzy mają nie wszystko, ponad wszystko, dochodzą do patologii. Że to jest o wiele głębsze. Dlatego mówię systemowe. Mhm. Mhm. Ale nie o tym jest dokładnie ta książka. Umarła autorka i to było takie wstrząsające. Miała 35 lat. Czy ona jest ofiarą tego? W pewien sposób tak, dlatego że to jej zszargało totalnie zdrowie, psychosomatykę, stany lękowe i tak dalej. To nie było samobójstwo. Normalna śmierć. W części pod tytułem Tańcząc z boginią twoim bohaterem staje się Andrzej Żuławski, którego nazywasz gnostykiem. I zresztą... Sam siebie nazywał gnostykiem. No właśnie, ale czy możesz to wytłumaczyć tym, którzy, wiesz, no nie wszyscy jakby znają postać, jakbyś trochę opowiedziała, w jakim sensie był gnostykiem? Mówić Andrzej Żuławskim czy o gnozie? Gnostykiem. Nie uważał się za chrześcijanina, a uważam, że był bardzo mocno przez chrześcijaństwo ukształtowany, więc jego buntem był gnostycyzm. Gnostycyzm to jest taki nurt myślenia, który powstał z chrześcijaństwa, który uważał, że nie łaska, nie miłość, tylko wiedza dla wtajemniczonych pozwoli dojść do sedna rzeczywistości i wytłumaczenia, jak powstał ten świat. Były różne formy gnozy, to jest koniec starożytności. Tak bardzo popularne to Katarzy u nas, no ale to w średniowieczu, a chodzi o to, że nie Bóg stworzył świat, bo według mnie chrześcijaństwo, a już katolicy w szczególności, cały problem filozoficzny tej religii sprowadza się do jednego, bo innych nie ma problemów, skąd się wzięło zło? Bo tego się nie da wytłumaczyć na płaszczyźnie chrześcijaństwa. To się nazywa teodycea, problem teodycei. I gnostycy sobie tak wymyślili, że skąd się wzięło zło? Bóg, no bo Bóg jest dobry, prawda? Wszechmogący i dobry. Nie, że jest jeszcze drugi Bóg. No i pytanie, kto stworzył ten świat? Dobry Bóg czy zły Bóg? Żuławski wybrał tą wersję demiurga złego. Że ten świat jest stworzony z mięsa, krwi, ekstrementów, kasy, producentów filmowych, aktorek, prostytucji i zła. I on się uważał za gnostyka i był z tego powodu dumny i zanalizowałam jego poglądy, jego zachowania, których nie rozumiałam pisząc Trans, czyli historię o moim romansie z nim, kilkuletnim romansie. Tam dałam jak gdyby to, co się działo. Natomiast tu dałam dubbing jego psychiki pochodzenia i domowego, skąd się wziął, jak go ukształtowali rodzice, i filozoficznego. I on się uważał za gnostyka. Bardzo ładny, świetnie Maria Konwicka o nim mówi, która się z nim znała w młodości i poprosiłam ją o wypowiedź do tej książki, bo ona też się fascynowała gnostycyzmem, zresztą dotąd to robi. Myślę, że to było dwóch największych specjalistów PRL-u od gnostycyzmu, oprócz Prokopiuka i całej oczywiście naukowej kadry. Oni to przeżywali całym sobą. Tylko że Żuławski wyciągnął bardzo dziwne wnioski z tego gnostycyzmu, a może był prawdziwym gnostykiem po stronie zła. Ale Andrzej Żuławski, w twojej opowieści z jednej strony doceniasz absolutnie, i to jest bardzo ważne, że jednak podkreślasz genialność jego filmów, ale piszesz o jego absolutnej toksyczności w stosunku do kobiet. I dlatego o nim mówię nie z powodów plotkarskich, on jakby otwiera w pewnym sensie te narracje o różnych toksycznych... Zaczęłam od siebie, nie chciałam pokazywać palcem, ta ma złamany palec, ta zrobiła to, tej się przydarzyło to, a tą obgadują. Tylko pokazać, że ja też nie jestem inna. Wszystkie mamy bardzo podobną historię, bo kobiety wychodzimy spod pewnej, no ile tysięcy lat? Tysiące lat sztancy, jak kobieta ma odbierać świat, jak ma myśleć, jak się zachowywać. Wykorzystywana jest nasza empatia i to, że kochamy bezgranicznie dzieci. I to jest taki, no, fantastyczna cecha, ale też nasz problem, bo przekładamy to na innych. Niesłusznie. Mm-hmm. Dla Żuławskiego napisałaś na jego prośbę scenariusz Szamanki, ale jak się dowiaduje z książki, o której rozmawiamy, dla tych, którzy dopiero się włączyli, Manuela Gretkowska, Cały czas w trójce, książka Posag dla Polki, że ten film, który później oglądaliśmy w kinach, miał już niewiele wspólnego z tym, co ty napisałaś, ponieważ właśnie... Jakby mógł, przecież to był genialny filmowiec i tak jak Wajda brał od wszystkich pomysły, tak Żuławski też zbierał ekipę pomysły, a robił to, co mu w duszy grało. Tam pisze, że scenariusz jest tylko librettem, a to, co widzimy na scenie, to już jest scenografia, choreografia i wszystko inne, co wymyśli reżyser. Tak, to się zaczęło zmieniać w trakcie i powstał najbardziej gnostyczny film, zresztą najbardziej twierdził, tak cytuję, bo ja tego nie słyszałam, ludzi, którzy słyszeli, że to jest jego najlepszy film, no bo on był największym gnostykiem. Czy to nie było trochę tak... To western gnostyczny mu wyszedł. Ponieważ piszesz też o tym, że to, no, Szamanka była pierwszym filmem Żuławskiego po powrocie, tak, do Polski po 89. Mógł robić, co chciał, bo był Polsce za pieniądze olbrzymie włoskie, i miał olbrzymią wolność twórczą, której niekoniecznie miał we Francji, którą miał niekoniecznie. Mm-hmm. Bo tam jednak jest komercja, a jak zaczął robić kino bardzo artystyczne, no to przestał robić kino. Nie miał zamówień. Mm-hmm. W tle tego wątku pojawia się takie pytanie, bo wspominasz też na przykład o przemocy Picassa w stosunku do jego partnerek. Jest tam taki wspominam, krótki fragment, ale chodzi mi o to, jakby zacząłem zadawać sobie po raz kolejny pytanie, czy wobec tego mamy, nie wiem, nie oglądać, wiesz, obrazów Picassa, nie oglądać filmów Polańskiego, który się też pojawia, nie oglądać Żuławskiego, to znaczy, to jest pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi. Wiesz co, sztuka jest wolnością. Jedyny dział w naszym życiu, gdzie na sucho możemy wszystko wymyślić, życie, postaci, powiedzieć wszystko. W założeniu, bo w różnych krajach jest różnie. Więc uważam, że każdy, kto odbiera sztukę, ma tę samą wolność. Ja nie jestem w stanie chodzić na filmy Polańskiego. Pola też. Po tym, co wiem. Po prostu nie. A Dreyfusa obejrzałam kawałek i się mnie wykręciło. Może to jest wybitny film, nie wiem. Ale znałam ten podtekst. Też ja tutaj pokrzywdzony i tak dalej. Woody Allena nie. Nie wiem, jak byłby śmieszny, przestałam. Ale to jest moje uprzedzenie. Nie uważam, że tylko świnie siedzą w kinie. Chcesz, to oglądaj. Tego ci nikt nie zabroni. Człowiek ten ma wolność robienia filmów, jest dystrybucja. Proszę bardzo. To jest wolność. To nie jest polityka. To nie jest przymus, to nie jest religia. Rób, co chcesz. Kolejny rozdział. Daję tej książce cytat, przepraszam, bo bardzo ładnie odpowiedziałam to z Francuzek, bo we Francji zbojkotowały kobiety feministki bardzo Polańskiego w trakcie ceremonii Cezarów i tak dalej. Ja uwielbiam stand-up. Uważam, że to jest najwyższa forma sztuki teraz, bo to jest filozofia. Filozofia, przepraszam, ale poszła się gonić. Dawniej skończyłam filozofię, więc mniej więcej wiem co mówię. Dawniej filozofia pokazywała nam początki świata, starożytni Grecy, skąd się wziął świat. No, próbowała to wytłumaczyć, scalić. Potem pojawia się nauka. I nauka nam pokazuje, czym jest psychika, świadomość, materia. Filozofia zajmuje się historią filozofii i bardzo ładnymi figurami. I pojawia się stand-up. Dla mnie stand-up jest rodzajem filozofii, bo jest to bardzo często forma literacka w godzinę opowiedzieć, stworzyć fabułę, siedzi z otwartymi ustami, jeszcze nie raz to jest na Netflixie, za żadne pieniądze jedna osoba bez scenografii, bez aktorów, bez niczego robi film fabularny. I mówi takimi paradoksami, które otwierają ci oczy. Na tym polega filozofia, kochanie, miłość do mądrości. A to jest mądrość. Pokazać coś za pomocą paradoksu, do czego się kompletnie przyzwyczailiśmy. A filozofia nam nie powie, skąd pochodzi życie i czym jest nasza świadomość. Ale też nie robi takich pstryczków paradoksalnych jak stand-up. I ta stand-uperka, Blanche, moja dyslekcja do nazwisk jest totalna. W książce jest nazwisko. Jest genialna. Jest zwykła dziewczyna, która z taką niby naiwnością, zwykłej sukience opowiada rzeczy zwalające z nóg. I ona chyba na rozdaniu któryś z tych nagród Cezarów opowiedziała, że jak można artystów w ogóle tutaj sekować i prześladować. Wyobraźmy sobie piekarza. Że ten piekarz robi genialne bagietki. Jesteśmy we Francji, to jest świętość. Genialne bagietki, kolejki się ustawiają. No, że tymi bagietkami sodomizuje piekarczyka, no to przecież to nie jest problem. Mówiła tu o Polańskim. Mhm. A dlaczego zainteresowałaś się Johnem Lennonem i Yoko Ono? Bo czy tylko dlatego, że Yoko Ono została oskarżona jakby przez fanów, że jest tą czarownicą, więc tutaj ten wątek kobiet właśnie naznaczanych. Najłatwiej się przyczepić do kobiety. Nie próbowałam udowodnić, że to nie ona rozbiła Beatlesów i tak dalej. Nie jestem fanką Beatlesów. Wolałam Rolling Stonesów, a najbardziej Led Zeppelin. To nie wiem, tradycja muzyczna. Ja też wolałem Rolling Stonesów zawsze. No bo gdzieś się przejedli. Powpadały mi w ręce jakieś takie dziwne rzeczy, które zaczęły mi się składać w jedno. Czytałam opowieść, będąc Johnem Lennonem. To nie było przetłumaczone na polski. Napisał to ich przyjaciel, pary, dziennikarz. I tam przeczytałam rzecz taką dosyć niesłychaną. Ta wstrętna kobieta, że wiadomo, cudzoziemka, to już jest źle, cudzoziemka, egzotyczna uroda, zabrała najgenialszego z Beatlesów. No wszystko, co najgorsze można powiedzieć o kobiecie. I zaczęłam się kojarzyć z Medeą. Medea też była z kraju wschodzącego słońca. Też zabrała najfajniejszego faceta z Grecji. I nagle czytam Jasona, który ją porzucił. I nagle czytam, że Lennon jest na oceanie, wszyscy są chorzy na chorobę morską, jest sztorm, on dostaje to kółko do ręki, nie umie prowadzić jachtu. I nagle wypala, nie Odyseusz, każdemu to przychodzi na myśl na morzu, on jest Jasonem, on był wykształcony, jak on podświadomie tą Medeę, czarownicę ze schodu wziął i trucicielkę, ale nie, przeczytałam w tej biografii taki kawałek, że po śmierci Lennona ona spaliła jego ciało, może nie chciał być spalony, a chciał być pochowany, bał się ognia i postawiła chyba jeszcze ciepłą urnę pod swoim łóżkiem, które natychmiast po pogrzebie zajęła ze swoim kochankiem i 20 lat skrzypiała, uprawiając miłość nad tą urną. I mi się taki klik zrobił, bo wiem, że ona z buddyjskiego kraju pochodziła i się zajmowała buddyzmem. Ona się wszystkim, tarotem, no czarownica. Mówiła Lennonowi, gdzie ma, w jakim kierunku, jaki czas jest odpowiedni na podpisanie kontraktu, bo on jej wierzył. W tarota, w numerologię, w astrologię. I wiedziałam, że zajmowała się buddyzmem tybetańskim. Była na takich spotkaniach różnych w Nowym Jorku, to z innych źródeł, czego nie było w tej książce. I tak mi kliknęło, że to nie jest czarownica, to nie jest jeńca, to jest bardzo świadoma osoba, że ona to robiła w zupełnie innym celu niż zemsty na facecie, który ją zdradzał i maltretował, bił. Ona chciała uwolnić jego świadomość za pomocą technik buddyzmu tybetańskiego i pokazuje, jak to robiła z tą urną. Taka cisza zapadła na cześć Lennona i tej urny. Trzeba to przemyśleć. Ale chciałbym właśnie, czy mogłabyś trochę więcej opowiedzieć o tych wątkach tybetańskich, których jest bardzo dużo w tej książce. Zresztą nawet teraz tam jest i mitologia grecka. Ale pod innym kątem. To znaczy, staram się pokazać to, czego nikt nie pokazał. Tak jak o tej Medei. To, czego nie doczytaliśmy, a jest tak ewidentne, jak ci stand-uperzy z paradoksem, tak ewidentne, a my cały czas żyjemy. To jest jedna kultura zachodnia. Pochodzimy z Grecji. Freud nie przypadkiem wziął kompleks Edypa, który wydaje nam się czymś ewidentnym, odnajdujemy w swoim życiu. I tak jak Lennon, nagle mu Jason pojawił się w głowie. Dlatego uważałam, że to jest ważne. A skąd się wziął ten buddyzm tybetański? Bo on jest jakąś kontrkulturą do... Zachód zaadoptował to i to fantastycznie. Teraz główni nauczyciele buddyzmu tybetańskiego są na Zachodzie. No tak jak z Izraelem po wygnaniu, Eksodusie był w Europie, a nie w Izraelu. Tak samo z powodu wygnania z Tybetu, ucieczki Dalaj Lamy i Lamów. Nauczyciele najlepsi szkoły są tutaj. I to jest taka kontrkultura do naszej, uzupełnienie, też inaczej się tam traktuje kobietę. Nie twierdzę, bo wiem, jakie są problemy z traktowaniem kobiet w religiach wschodu i w buddyzmie. Nie, to nie jest, że to jest ideał i tam kobiety są noszone na rękach. Nie, też teraz muszą wywalczyć swoje. Natomiast w tych naukach, jak my przynosimy kwiaty, mężczyźni przynoszą kwiaty, ciastka, wino, tam w technikach, bo buddyzm tybetański ma rodzaj technik. To nie jest łaska, modlitwa. To są techniki. Czyli to, co my uznajemy za fantastyczne, że mamy technikę robienia czegoś. Kobieta, która bierze udział w obrzędach buddyzmu tybetańskiego, tantrycznych, to nie przynosi jej kwiatów, tylko składa jej wieńce u jej stóp i czci ją jako boginię. Pij wino na jej cześć i tak dalej. To jest zupełnie inne podejście. I te buddyjskie postaci, półmityczne, a półprawdziwe, są niezwykłe. Nigdy żadna święta, czy już nie mówię o Matce Chrystusa, nie przyszła nie objawiła się jakiejś dziewczynie, kobiecie i powiedziała, bądź bezczelna, przestań być nieśmiała, bądź odważna. A tamto od X wieku naszej ery, IX, tak to leci. Ale też techniki buddyjskie, jak to nazwałaś, są tutaj też bardzo ważną kontrą, ponieważ pisząc o tych toksycznych mężczyznach, też o Presleyu i tak dalej, piszesz też o tym, o ich nieumiejętności dojrzenia, tak? Znaczy oni są niedojrzali w gruncie rzeczy, jakby nie... Nie mieli szans stać się dorośli z różnych powodów. No właśnie, łącznie z Chrystusem. I tam jest bardzo ciekawy moment, kiedy... Kiedy jednak pokazujesz właśnie, że buddyzm to nie jest tylko technika, ponieważ on pozwala właśnie ukształtować się, a Jezus się nie ukształtował. A czy tam taki zrobiłam przekręt na podstawie filmu Sukcesja, żeby to łatwiej zrozumieć. Starałam się pisać tę książkę, żeby to nie było wykład akademicki, czego nie lubię. To jest dla ludzi, do czytania, więc każdą historię odnoszę do współczesności, do tego, co się dzieje z nami. I między innymi analizowałam genialny serial Sukcesja. A w niej chodzi o spadek, o namaszczenie następcy. I tam są dwa warianty, które zna kultura zachodnia. Albo bunt, czyli Grecja. Kronos, Uran, zabicie ojca albo wykastrowanie i totalny bunt. Albo poddanie się totalnej woli ojca, czyli tradycja judejska. A Chrystus wykonuje wolę Ojca do końca, jak gdyby nie miał możliwości na bunt, nie mówię tak jak w Grecji, ale dojrzewanie. I jest trzecia droga, którą nasza kultura jak gdyby i w sukcesji, nie byłoby dramatu ani greckiego, ani sukcesji, ani nie byłoby chrześcijaństwa, której w ogóle nie bierze pod uwagę, że można, nie kastrując Ojca, nie wysłuchać Jego poleceń, zbuntować się i dojrzeć. I to robi młody książę Gautama, Budda, któremu ojciec chciał nieba uchylić i nirwany, a on wychodzi poza ten krąg ojcowski i postępuje po swojemu, wyzwalając siebie z łudy, którą chciał wpakować go ojciec, ten świat i tak dalej. I to jest trzecia droga, którą nasza kultura nie idzie. Nasza kultura nie jest buddyjska. Cierpienie jest usankcjonowane. Freud mówił, że mamy dwa kierunki. Przyjemność albo cierpienie. My idziemy w cierpienie, tak naprawdę idąc w hedonizm bardzo często. Natomiast buddyzm neguje cierpienie, że cierpienie nie jest żadną zaletą, nie jest żadną drogą. Jest tak naprawdę problemem, który trzeba pokonać. Jest łudą. Dlaczego piszę o buddyzmie? Rozmawialiśmy przed wejściem do studia o różnych problemach, bezsenności i tak dalej. Dla mnie są to techniki. Ja mam 60 lat. Swoje przeżyłam. A jestem matką. To jest wysiłek psychofizyczny. A bawiłam się w politykę. Przede mną taki moment też ostatni gdzieś tam. I to jest wszystko bardzo trudne. Urodziłam się w rodzinie katolickiej, jestem bardzo gruntownie wykształcona, katolicko, rodzice też, ale nie znalazłam furtki dla siebie. Chodziłam na psychoterapię, chodziłam, ale to nie pomogło mi, te narzędzia, które daje religia, chrześcijaństwo i zachodnia kultura, nie pomogły mi za bardzo. Natomiast znalazłam te techniki w buddyzmie, bo one pokazują, jak zapanować nad umysłem. Robi to mindfulness, robi to psychoterapia. Natomiast tam jest źródło, bogactwo tej kultury. Ja weszłam, nie mówię głęboko, ale od iluś tam lat, uczę się tybetańskiego i tak dalej. Bogactwo tej kultury, mówię to jako osoba wykształcona filozoficznie, gdzieś w jakiejś kulturze psychologicznej z powodu psychoterapii męża, mojej i tak dalej. A tam znajduję po prostu drogi na skróty, bardzo trudne. To nie jest hop-siup. Ale to są techniki. Nam to trudno przyjąć. Musi być albo łaska jak w protestantyzmie, albo nasze modlitwy, że to jest niezależne. A nie, że... Ale tak, ale buddyzm ma jeden haczyk. To nie jest jedno życie. Nie wyjdziecie w tym nirwanę. Jasne. Ale przynajmniej ten komputer, który nad wszystkim panuje, zmienisz dysk. Nie wyobrażam sobie, jakby mogła sobie poradzić z bezsennością, z nastawieniem do świata bez tego. To nie jest łatwe. To nie jest New Age, że palę kadzidełko i robię bajer i oddycham głęboko i mówię om. To, Ale to jest skuteczne. No, wszystko wymaga wysiłku. Nie ma nic za darmo. A nerwice i psychoza wiele większy wysiłek wkładamy w to. Więc chyba warto. Czy ty jesteś, Manuela, przepraszam, że zadam takie pytanie wprost. Czy ty jesteś ateistką? Co to znaczy ateist? No, no okej. Okay. W twoich ustach. czy wierzysz w istnienie jakiejś realnej, metafizycznej siły? Wiem, do czego pijesz. Na samym początku jest akcja, kiedy dom prawie mi rozwala metafizyczna siła. Więc trudno nie wierzyć, jak to widzisz. Wiesz co, ja byłam... Powiedzmy, mam tak mózg zbudowany. Zawsze uważałam, że ludzie, którzy wierzą, to ich strasznie podziwiam. Jak można wierzyć w coś, czego nigdy nie widziałeś? Nieznane? W co? Jak można wierzyć? Ja nie musiałam tego, bo ja widziałam. Ja jako dziecko widziałam Chrystusa. Mówię to w radio, wiem, wyglądam na szurniętą. Miałam stany, kiedy jako dziecko pojawiał mi się Chrystus. Ja uważałam, że to jest normalne, że wszyscy widzą. A potem, kiedy byłam dorosła i byłam w bardzo ciężkiej sytuacji, to był stan letargu. Mogło mi to się wydawać, ale nie. Dlatego, że to, co mi się pojawiło jako Chrystus, w postaci Jezu, ufam Tobie, powiedział mi 3 moje lata, bo ja byłam bez wyjścia, 3 lata do przodu, jak się skończył sen, miały się otworzyć drzwi, otworzyły się drzwi, ktoś wszedł i te 3 lata dokładnie tak wyglądały. Więc oczywiście, to mogła być podświadomość. Ja nie twierdzę. Ale wierzę absolutnie, że jest... Gdybym to... Zależy, jakim języku chcesz to usłyszeć. Katolickim, chrześcijańskim, buddyjskim? W jakim? Buddyjskim, tak, jesteśmy częścią jednej świadomości. I ta świadomość jest oczywiście tak jak Bóg, poza naszym pojęciem. I ludzie popełniają jeden błąd. Rozmawiałam ze Stawiszyńskim w jakiejś audycji. On wykazywał wyższość chrześcijaństwa nad buddyzmem za pomocą tego, że w chrześcijaństwie mamy osobę Jezusa Chrystusa, który jest miłosierny i dobry. Jeden mały błąd. Jeżeli jesteś buddystką, buddystą, skupiasz się na swojej świadomości, która jest częścią totalnej, uniwersalnej świadomości. I ta świadomość jest zawsze osobą. Kiedy pod... ćwiczymy z lamą tybetańskim i różnego rodzaju medytacje, wchodzimy w jakieś głębsze warstwy, on mówi, skupcie się na świadomości, na osobie. Koło was jest osoba. Więc to nie jest tak, że to jest pustka bezosobowa, wszechświat bezgraniczny i my stoimy, jesteśmy zmiażdżeni tą wielkością. Nie. Nasz umysł jest częścią tego wielkiego umysłu, co w chrześcijaństwie się nazywa nasza dusza należy do Boga, jest częścią Boga. Ale ja tak naprawdę zapytałem o to dlatego, że uświadomiłem sobie, czytając twoją nową książkę, że w niej mówiliśmy o gnozie, mówiliśmy, nie wspomnieliśmy, a jest też Maria Magdalena oczywiście, i że to są tak naprawdę motywy, które są w twoich książkach od lat 90. w zasadzie. Jestem osobą mistyczną. No właśnie. I pomyślałem sobie, że dlatego to tak strasznie wkurzasz tych wszystkich prawicowych, szowinistów, ponieważ ty jesteś tak naprawdę osobą głęboko duchową. Może lepiej wierzącą w to, co oni wierzą. Wiesz co, prawicowców wkurzyła na przykład Faworyty. Powiedziała mi to jedna krytyczka z tamtej strony. Faworyty to jest moja powieść o z czasach Stanisława Augusta. Trzy jego kochanki arystokratyczne, 99% prawdy. Dlaczego ich to wkurzyło? Ja nie wiedziałam, pisząc to, że to jest postać, ja wiem, taka jak Stalin czy Tusk, znienawidzona przez polską prawicę. Stanisław August Poniatowski. Tak, w tej historii Polski, bo on zaprzedał Polskę ruskim, carycy. W związku z czym ten ostatni król miał być Tuskiem, wiadomo kim. I oni nie wpadli na pomysł, ich pisarze, tak mi powiedziano, że można go pokazać poprzez te 3 zdegenerowane historie tych 3 kochanek. Przez to mnie nienawidzili na przykład. Bo wydaje mi się, że takich katolików w sensie talibów, tak, fundamentalistów, najbardziej wkurzają nie ateiści, tylko właśnie osoby głęboko duchowe. Takie jak ty. Może są zaprzeczeniem ich postawy, która nie jest duchowa, tylko jest problemem psychicznym. to jest problem charakterologiczny, a nie teologiczny, co oni wykazują i co mówią. Aha. Ale też posag dla Polki jest twoją, czy przeliczyłaś wszystkie swoje książki? Bo ja próbowałem... Ilość? Ile ich wydałaś? Prawie 30. Prawie 30, no właśnie. Czy teraz po latach masz tak, że którąś na przykład uważasz, że była ważna, znaczy ważniejsza, nie wiem, przełomowa i tak dalej? Książki, które lubię bardzo, to na pewno Polka. Niektórzy zatrzymali na pierwszym. My z Jest Emigranty i te dwie, i że wtedy to Gretkowska była fajna, a potem nie. No, potem się rozwinęła, a tamci ludzie może nie. Na pewno Polka. Kabaret też, bo był zabawny. Na pewno Trans, bo był napisany na jednym oddechu. Uwielbiam Faworyty, bo to też jest taka powieść pisana z buta na jednym oddechu. Inni mówią o innych książkach. Zawsze lubię najbardziej ostatnią. Uważam, że Posag jest bardzo kompletną książką. Tu i teraz, na te czasy, to co się dzieje. Nie wiem, tak mi się wydaje. Posag mi się bardzo spodobał, dlatego że mam wrażenie, że w idealnych proporcjach miesza cechy twojego pisarstwa. Znaczy jest intymny, osobisty. Są właśnie te wszystkie odniesienia, o których żeśmy mówili, do mitologii, do buddyzmu, ale też do popkultury. W związku z tym ten rytm czytania jest taki, że czasami jest przez chwilę lżej. Ale ty robisz to samo w swoich książkach. Dziękuję ci bardzo. Ale dlaczego wobec tego Manuela Gretkowska, która ma na koncie 30 książek, dlaczego... Jeszcze pisze? Nie, dlaczego skończyłaś kurs glazurnictwa? Bo to mnie zaszokowało. To jest skandalistka rzeczywiście Gretkowska. No jak Manuela, to manualna. Lubię rzemiosło i bardzo je cenię. Przed chwilą byłam w kawiarni, słyszałam taką rozmowę, że pracę fizyczną się ceni nie dlatego, że jest ciekawa, tylko że się dużo za nią płaci. I że to jest walor tej pracy. Mamy czas, żeby tak, to mówić? Tak, jeszcze tak. Lubię kłaść kafelki. Znalazłam kurs na Pradze i to była świetna przygoda, bo byłam jedną kobietą i... Dużo się dowiedziałam o życiu, bo mistrz był z Gawr Wolina niesamowity, fachowiec. I traktowano mnie porządnie, normalnie, bez jakichś ulgowych historii. Zaletą tego, że byłam kobietą, bo są różne metody sprawdzania, czy kafelki są równo. Faceci tego nie mogli zrobić, a mistrz to uznał. Ja mam laser, kupiłam oczywiście poziomicę. To gdzie są? Kładzenie kafelków to jest... Houston wysyła rakietę w NASA. To naprawdę jest taki sprzęt, że nie można spaprać. Można spaprać, jak pijesz. Jak jesteś alkoholikiem, się uchlasz, to położysz krzywo. Na trzeźwo z tym sprzętem nie da rady. Natomiast kobiety mają bardzo delikatne opuszki. I ja jak Braillem tak czytałam równość. To bardzo mi się podobało, że mogę tym. Dlaczego? Dlatego, że stwierdziłam, że po tych 30 książkach... Ojej, to jest bardzo długa historia. Państwo polskie, które bardzo dba dla artystów, ja myślę, że prędzej założą firmę Tu leży kultura pochowana i będziemy mieli Maksie pogrzeby państwowe niż pomoc. Nie chodzi o jałmużnę, tylko my płacimy podatki. Natomiast w innych krajach Unii artyści płacą w inny sposób podatki, mają pomoc, mają ubezpieczenie. My po prostu jestem traktowana jak biznesmenka. A to nie jest prawda. A tam wartość duchowa, zapomnijmy, 30 tysięcy duchowieństwa, to jest wartość duchowa kultury, prawda? A nie my. Wszyscy artyści dostają tantiemy co do grosza. Muzycy, scenarzyści, a pisarze nie. Państwo w końcu, bo brałam w tym udział, żeby przyznali, po latach, tak jak w innych krajach, dostajemy tantiemy z bibliotek. Nie, dano 4 miliony, nie wiem dlaczego, do podziału między pisarzy, 4 tysiące ludzi bierze za pisanie, i instytucje kulturalne, to tak jak działacze sportowi. I nie dostajemy, jeżeli dostajesz max tą kasę, nie ze wszystkich bibliotek, a są skomputeryzowane, 8-7 tysięcy, tylko z kilkudziesięciu wybranych, jakieś grosze. I stwierdziłam, że w Szwecji bym wyżyła, tutaj nie, emerytury nie mam. Lubię kłaść kafelki, to ja się nauczę i będę miała fach w ręku. No i się zaczęła historia. Wszyscy zaczęli pisać, jakiś hejt na Twitterze, numer jeden tego dnia. że taka mądra, poucza innych, książki pisze, a w ogóle zdrowa jest, ma 60 lat i jest zdrowa, stać ją było, też zazdrość, na prywatnego lekarza. Nikt nie wziął pod uwagę, że ja nie proszę o pieniądze od państwa, tylko wzięłam się za pracę, bo co ja umiem? Chodzić i mówić po francusku. I sprzątać. Ja widziałam takie ogłoszenia pisarek. Wezmę pracę w COVID-zie, umiem sprzątać. Umiem sprzątać, ale to nie jest dobrze płatne. Kładzenie kafelków jest lepsze. W związku z czym wzięłam się za to, żeby mieć godną emeryturę. Nie proszę o miskę ryżu. Nikomu nie zabieram. Są pieniądze na innych, którzy nie pracowali całe życie. A my, pisarze, mamy jakiś wkład. Na maturze się zdaje polski. Podobno język polski uratował niepodległość. Ja nie twierdzę, że cokolwiek literatura uratuje. Żadnego szacunku nie ma państwowego, ale nas się okrada, pisarzy. Ja tylko dopowiem i wyjaśnię, że chodzi o tak zwany system PLR, czyli Public Lending Rights. Lending, który wprowadziła Unia Europejska i w większości krajów Unii Europejskiej jest on stosowany, w którym chodzi o to, że kiedy nasze książki są w bibliotekach, to powinniśmy za to otrzymywać rodzaj wynagrodzenia, które jest tak naprawdę wynagrodzeniem za to, że te osoby w bibliotekach wypożyczają książki, więc ich nie kupują. W związku z tym są te pieniądze. Jak się puszcza w radio muzykę. Ministerstwo Kultury obiecuje, że PLR-y będą zwiększone. Naprawdę. Nie chcę, żeby były zwiększone. Chcę, żeby były wypłacane sprawiedliwie. Z wypożyczonych książek. Wyobraź sobie, że idziesz do pracy i statystycznie ci płacą. Tak jak Kowalskiemu, ty pracujesz 30 książek, a Kowalski był, znaczy 30 dni, a Kowalski 2 dni w pracy. Żaden muzyk za X-u nie dostaje statystycznie za muzykę puszczaną o 5 rano w Pcimiu. Nie. Chciałabym, żeby nie było podniesione, przestano nas oszukiwać. My nie pójdziemy pod Sejm, nie zbuntujemy się, jesteśmy neurotyczni i nie zorganizujemy się. Tylko ze wszystkich naprawdę wypożyczonych książek godną kasę. Ale jesteśmy zorganizowani, tylko się Manuela nie zapisałaś do Unii Literackiej, do której cię serdecznie zapraszam. Zapisałam się do glazurnictwa, bo prędzej dostanę pieniądze z kładzenia kafelków czy od państwa polskiego. Brałam udział w prośbach, chodzeniu, żeby było właśnie z bibliotek. Ja nie mam nadziei co do państwa polskiego i kultury. Jesteśmy na końcu. Naprawdę, za kościołem rolnicy, którzy nie produkują, bo większość ich nie produkuje, dostają ubezpieczenie, emeryturę. My produkujemy coś, komuś może to się nie podobać. Każdy może pisać, bo nie jest analfabetą. My wydajemy książki, więc jesteśmy traktowani gorzej niż nieprodukujący nic rolnicy. Rolnicy też do mnie pisali, pani się nie zna, bo jak my nic nie uprawiamy, to my glebę odnawiamy. No więc ja też z tobą gdzieś tą glebę kulturę zasilam, nawet nic nie pisząc. Też poproszę o KRUS i o coś takiego dla pisarzy. Dlaczego nie dostaniemy KRUS-u? Nie KRUS-u, ma być KRUS. Też ustawa o tak zwanych zawodach artystycznych. Naprawdę, procedują dobrze, ją. Dobrze, cieszę się. Procedują się ją, Manuela. Może doczekam. Ale czyli ty, przy tym wszystkim, ty nie jesteś optymistką? Nie, biorę rzeczy w swoje ręce. Dlatego założyłam Partię Kobiet ileś lat temu. Miałam dość słuchania, co to nam politycy dobrze zrobią. Jakim wibratorem zaspokoją kobiety? Widzimy teraz, co się dzieje. W Sejmie nie ma prezydenta normalnego. Panowie głosują na przykład przeciwko prawu kobiet do samostanowienia. Liczę, że państwo na pewno jest wspaniałe i coś tam zrobi, ale myślę, że lepiej tym, samemu o to zadbać. I tym pięknym przesłaniem kończymy rozmowę. Manuela Gretkowska, Posag dla Polki, kolejna książka, którą przeczytałem od deski do deski. Ta książka kończy się piękną sceną miłosną, bo mówiliśmy o rzeczach strasznych. Zaczyna się złą miłością, kończy się bardzo poetycko. Poradnik, w pewnym sensie. Poradnik. Dobrej miłości. Chcesz to zareklamować. Musimy kończyć, to był Dziękuję plik tekstowy. Ci bardzo. Autopromocja. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Czytamy Lalkę Bolesława Prusa. Nowe wydanie. Fragmenty. Muzyka Łukasz Borowiecki. Te przedmioty, za jaką cenę odstąpiłby je pan teraz? Za jaką kupiłem? Od najbliższego poniedziałku, około 11:45. Wyrzekłby się pan spodziewanego zysku. Dlaczegoż to? Dlatego, proszę pani, że handel opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki.